solinda mowi kwanora. Da minda vipo iseti ganatlebuli tvinieri ro igos iseti gogona damjeri ro igos khelisuflebis khar damjeri ro igos magram vipo ver vipo ვიფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ნუ ბუნებრივია მონოლოგის დასაწყისშივე მე უნდა შევეხო საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. Ну მოგეხსენებათ რომ რამდენიმე პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა სამოწელო კომპანია რუსთავი 2-ს, ანუ ლეიბორისტებმა, აღორძინებამ და მრეწველებმა და მათ განაცხადეს რომ რუსთავი 2-თან აღარ ვითანაშრომლებ არასოდესო. Да არათუ ინტერვიუს არ მიცემთო ამ ტელეკომპანიასო. არამედ ესე იგი აღარც უყურებთო საერთოდ რუსთავი 2-ს არასოდესო. Ну თუ არ ჩავთვლით ტელესერიალ ასულ ტეკილას, რომელიც ყურებს დაწებული და ყურებს დაინტერესებს როგორ დამთავრდება. რუსთავი 2-ისადმი მიმართულ ამ პროტესტს რუსთავი 2-ით თავისუფლი თავისი პროტესტით შეხვდა. პროტესტი ასე ჟღერს. აღარც ლუც დავლებთ ბატონო გოგი, აღარც ზღვაში ვიბანავებთ ბატონო ცოტნე და აღარც ბატონო შალვა. Ну, სადაც რუსთავიორი ახსენე, ბუნებრივია, არ შემიძლია არ ვახსენო სხვა ტელეკომპანიებით და უფრო კი ის ინტერაქტივები, რომლებსაც სხვა ტელევიზიებში აკეთებენ ხოლმე. იმედზე ტელეკომპანია იმედზე იყო ასეთი ინტერაქტივი და კითხვა იყო ასეთი. თუ მხარს უჭერთ ოპოზიციის აქციას და არ მოგწონთ ხელისუფლება და მისი მოქმედებები, აკრიფეთ ტელეფონის ნომერი 02. ხოლო თუ მოგწონთ ხელისუფლება და წმაყოფილი ხართ მისი მოქმედებებით, აკრიფეთ ტელეფონის ნომერი 03. აჭარის ტელევიზიაზე იყო ასეთი ინტერაქტივი და შეკითხვა ასეთი იყო. თვით თუ არა, რომ აჭარაში 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდა. დიახ, 5:60:50. ტელეკომპანიამ ზეზე ინტერაქტივის ასეთი შეკითხვა. მოუტანს თუ არა არჩევნების გაუქმება რაიმე სარგებელს, ან თუნდაც რაიმე ზიანს, საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც ამ ეტაპზე არ იცხოს არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნის უგულებელყოფას ან პირიქით. და პასუხები იყო: კი 8:22, არა 8:28 და ვინაძეს ცენტრთან ამ ინტერაქტივებს 8:29. აგრძელებს ტელევიზიების თემას და ვამბობ, რომ ტელეკომპანია იბერია ცნობილი გახლავთ იმით, რომ ტელეკომპანია იბერიას ყავს ყველაზე სტუმართ მოყვარე ამპანი ლუბა ელიაშვილის სახით. რატომ არის ლუბა ელიაშვილის სტუმართ მოყვარე? მოიწვევს სტუმრებს, დასონს გადაცემაში, დაუსვამს შეკითხვებს და თვითონვე, ესე იგი, ამომწურავად გასცემს პასუხებს ამ შეკითხვებს. თუ ხوار გინდა რომ შეაკეთო სტუმრები, ხო? უნებრივია უნდა შევეხო პრეზიდენტის მოგზაურობას რეგიონებში. მოინახულა რა სენაკის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვების ფერმა, პრეზიდენტი დარწმუნდა, რომ მასაც ჰყავს მხარდამჭერები. მაგრამ თბილისში დაბრუნების შემდეგ პრეზიდენტის პრეს-ცენტრში მოვიდა წერილი, რომელშიც იკითხებოდა შემდეგი ტექსტი. ძროხა, რომელსაც პრეზიდენტი გაესაუბრა, იმ დღის შემდეგ აღარ იწველება. Мы ვიცით, რომ პრეზიდენტი სენაკის შემდეგ ბათუმს ეწვია, სადაც მას ათასობით ადამიანი შეხვდა. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ზუსტად ამავე რაოდენობის ბათუმელი სტუდენტი გახდა ფრიადოსანი. მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები არჩევნებში დარგოებთან დაკავშირებით. სამართლიანმა არჩევნებმა წარადგინა ერთი მტკიცებულება ბოლნისის საარჩევნო უბნებიდან. ეს მტკიცებულება გახლავთ ბიულეტენი, რომელზეც სანამ პარტიების ჩამონათვალია, მანამდე მოცემულია ერთი ასეთი ამოცანა. უახმედა ბილად ვადარანა. აგნავო ბარანა ონ ზარედავ, სკოლთა ბარანა ვასტალას უახმედა. უკაჟისი პრავინი აკმედა. აქცი საპროტესტო აქციებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ რომ ოპოზიციის რამოდენიმე წარმომადგენელმა შიმშილობა დაიწყო. ხოლო ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი კი კვლავ აგრძელებს. ამ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ სტუდენტები სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან. თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტები პირდაპირ გადავიდნენ აქციაზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მივიდნენ აქციაზე, ხოლო ზოოვეთის სტუდენტები პოლიციამ პეკიდან არ გამოუშვა. და მონოლოგის ბოლოს მე მინდა გავხსენოთ ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე შეხვდა ევროსაბჭოს ქვეყნების 12 ელჩს. და ესე იგი შეხვედრის ბოლოს იგი ელჩებს შეეკითხა. ისა, თქვენ ქვეყნებში ორთახიანი ბინა რა არის? ისე, ყველა შენ შეიძლება ინტერესს.